سے طبیعت میری بہت اچھی نہ رہی, اور پوری رات اور پورا دن جو ہے میں نے کہ صحیح طرح سے نہیں گزار سکا. تو آج طبیعت میں اتنی کوئی زیادہ مزہ نہیں ہے. تو اگر میں آپ کی امید پر پورا نہ اتروں تو مجھے معاف کر دیجیے گا. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے موبائل فونز اپنے جیب میں رکھیں, وہ پوری توجہ کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سماعت فرمائیں. یہ اس ذات کا ذکر ہے, خدا کی قسم اہل نظر اہل معرفت وہ جانتے ہیں کہ یہ کس عظیم ہستی کا ذکر ہے. کہ اتنا ہی کافی ہے بقول حضور مفتی اعظم ہند کے کہ حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے, کہے تو کیا کہے کوئی, چنی تم ہو چنا تم ہو. بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ہم پر کرم ہے اور بے حد کرم ہے اور بڑا کرم ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں اور سنتے ہیں. یقین کریں نہ ہماری سماعتیں اس لائق ہیں نہ ہماری زبانیں اس لائق ہیں. جس ہستی کو جس کی حقیقت کو کوئی رب کے سوا جانتا ہی نہیں تو ہم اس کی ثنا کیا کریں گے. غالب نے کیا خوب کہا تھا کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گزاشتے ہیں, اے غالب نعت کا معاملہ میں نے رب پر ہی چھوڑ دیا, کہاں ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. یہی وہ ایک ذات ہے جو اپنے محبوب کے مقام کو جانتا ہے. تو ہم کیا تعریف کریں گے, ہم کیا ثنا کریں گے, بس ان کا نام لے کر اپنے مقدروں کو چمکا رہے ہیں. یقین کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس ذکر کا ادب نصیب فرمائے اور اس ذکر کو ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ اتار دے. آمین. بڑی محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک علیک یا اور رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غر کم کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے کون نظروں میں جچے, دیکھ کے تلوار تیرا. اچھا اعلیٰ حضرت نے لکھا یہی ہے, اصل نسخے میں پڑھو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلواتے. میرے پاس ایک نسخہ ہے 1910 کا, 1910 کا نسخہ آج سے 115 سال پرانا, جس میں خود اعلی حضرت نے اپنے ہاتھوں سے تصحیح فرمائی. جی تو اس میں یہ لکھا ہے, کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوار تیرا, تیرے ٹکڑوں سے پلے تیرے ٹکڑوں اس سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. الف چمبیلی کی خوشبو کتنی پیاری ہوتی ہے. آپ نے سمجھانے کے لیے کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے بچ مرشد لائی، مرشد نے بوٹی لائی. اس کی نشو نما بھی کرنی ہے، اس کو پانی بھی دینا ہے. پانی کون سا؟ سنو امام، یہ تنباہو کہتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے بچ مرشد لائی، ہوں نفی اثبات دا پانی ملیا. لا الہ الا اللہ نفیس بات دا پانی ملیا، آئی ہو اے تن میرا چشمہ ہوئے. یہ چشمہ نہیں، چشمہ آنکھیں. نیچے کر بیٹا، نیچے کر، مہی بنانی ہے کھڑا ہو کے پیچھے جا، وہاں سے قریب بیٹھنا ہے تو ذکر سننا بس. سلطان بابو کہتے اے تن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں، او لونو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ، بابو ہک کھولا ہک کجاں، صبر نہ آرے تین ہور کتے بل بجا، او مرشد دا دیدار اے باہو، مرشد دا دیدار اے باہو، مینو لکھ کروڑا حجا، شہر دی نشانی اتے اچیاں لمیاں چیراں، او تن من میرا پرزے پرزے جیویں درزی دیاں میراں، او اُنہ لیراں دی گل کفنی پا کے تیر السان سنگ فقیراں، او تے شہر بغداد دے میں ٹکڑے منگساں، باہو کرساں میراں میراں، او میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا میرا شہریار پیروں دیا پیرا پیرا پیرا سلطان بہو بڑے پیر کو پکار رہے ہیں. سلطان بہو کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار نہیں تھا, ان کے جہاز نہیں چلتے تھے. جو مال کو یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہاں چھوڑتے, وہاں سے اٹھاتے ہیں یہاں لے کے آتے. نہ کون سے بیڑے کی بات کر رہے ہیں. راہ عرفان ہے اور معرفت کی راہ میں جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آ جاتا تو بڑے بڑے اٹک جاتے ہیں, تو پھر پکارتے ہیں امداد کے لیے غوث اعظم, اور غوث اعظم اسے انہیں وہاں سے نکالتے. پیر سلطان بہو کہتے سن فریاد او پیروں دیا پیراں میری عرض سنی کن تر کے ہو بیڑا اڑیا میرا وچ خبروں دے جتھے مچھلی نہ بیندے ڈر کے ہو شاہ جیلانی غوث سمدنی میری خبر لے او جھٹ کر کے ہو تے جد غوث اعظم خبر لین دے جنہاں دی لین دے تے پھر وہ کہن دے کہ پیر جلدہ میرا بہو پیر جلدہ میرا بہو اوہی کندی لگ دے تر کے کندی لگ دے کندی کنارا کندی لگ دے تر کے ہو. یہ اندر کے جو نس کا کتا ہے نا یہ مرشد ہی مارتا ہے, یہ کتابیں نہیں مارتی. سے ہزاراں کتاباں پڑھ لیا لیکن اندر کا نفس کو نہ کتا نہ یہ مرتا نہیں, اس کو مارتا ہے پیر, اس کو مارتا ہے مرشد ریاضات کے ذریعے توجہ کے ذریعے. کیا کہتے ہیں تسبی پیری تے دل نہ پھریا لگے رہے لگے رہے او تسبی پیری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبی پھڑ کے ہو علم پڑھیا تے ادب نہیں سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے تے کچھ بھی نہ کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے ہو سن جاگ بنا دودھ جمدے نہیں بہو. دودھ کو جمانا ہے اس کو دہی بنانا ہے تو اس کے اندر جاگ ڈالتے ہیں, جب وہ گرم ہوتا ہے نا اس گرم کرتے ہیں دودھ کو پھر اس میں جاگ ڈالتے ہیں, جامن بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. تو پھر وہ پھٹتا ہے اور پھر وہ دہی بنتی ہے, اور اگر جاگ نہ ڈالا جائے جامن نہ ڈالا جائے تو یہ کڑ کڑ کڑ کے لال ہو کے ختم ہو جائے گا, جمے گا نہیں. پیر صاحب کہتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جمدے نہیں بابو پاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ وہ شکستہ تر تو عظیم کر ہے نگاہیں آئینہ ساز نے وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. جاگ بنا دودھ جمدے نہیں بابو پامے لال گون کڑ کڑ کے ہو اللہ اللہ اللہ اللہ. عشق حقیقی پایا او منہ کچھ نہ اڑاون ہو جو ہوتا ہے بولتا نہیں جو بولتا ہے ہوتا نہیں ڈھول خالی ہوتا ہے اس لیے بجتا ہے بھرا ہوا بجتا نہیں سلطان باؤں نے بڑی پتے کی بات کہی کہ جننا عشق حقیقی پایا منہ کچھ نہ علاوڑ ہو کرتے کی نے ذکر فکر وچ رہن ہمیشہ تے دم نو قید لگاون ہو سانس آئے جائے بغیر ذکر کے نہ ہو کہتے جو دم غافل سو دم کافر دم نو قید لگاون ہو تے قلبی روحی سری سوری اخفا خفی کماون ہو میں قربان انہاں تو باہو جڑے کس نگاہ جگاون لکھا بزرگ لکھا کہ لطائف ایک ایک لطیفے پر اتنا ٹائم لگ جاتا ہے دس سال پندرہ سال بیس سال پچاس سال اور پھر کنفرم نہیں کہ یہ جاری نہیں ہو محنت کرو گے لیکن اللہ کا ولی ایک نگاہ ڈال دے بس ایک نگاہ ڈال دے اس کی ایک نگاہ میں سارے لطائف روشن ہو جاتے ہیں میں قربان انہاں تو باہوں جڑے اکس نگاہ جگبر صحبت صالح ترا صالح کنت صحبت طالح ترا طالح کنت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صالحات بیری اللہ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے یہ صحبت ہی بہت کچھ دے دے گی یہ علماء بیٹھے ہیں یہ مسئلہ لکھا ہے فقہ کی کتاب میں کہ کتا اگر نمک کی کان میں گر جائے اور وہیں پڑے پڑے پڑے پڑے وہ نمک بن جائے تو اب اس پر نمک کا حکم لگے گا نمک کی صحبت میں اسے نمک بنا دیا تو اچھے لوگوں کی صحبت رہو گے تو انشاءاللہ اچھے بن جاؤ گے اور جہاں اچھے لوگوں کی صحبت چھوڑی وہاں پھر بربادی ہے یقین کر اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے عقیدے کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور دور حاضر کے نت نئے فتنوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے حضور جان عالم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے پاس ایسی ایسی باتیں لے کے آئیں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی یہی نہیں ہو رہا ہے کیا اس سے پہلے ہم نے سنی تھی جو باتیں یاد لے کے آ رہے ہیں ہمارے باپ دادا نے سنی تھی نہیں تو بچ کے رہنا بھائیو سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور چور بھی کتنے خطرناک آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے تیری مت ہی نہیں رالی آنکھیں ملنا ججھلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی اور نام پہ اٹھنے کے لڑتا ہے اٹھنا بھی کچھ گالی ہے خبردار بہت بچنے کی ضرورت ہے پیارے بھائیوں پیارے بچوں خدا کے لیے اپنے بزرگوں سے ہمیشہ لیے رہو کے دامن سے تھامے رہو انشاءاللہ خیر ہوگی جب یہ جہاں بھی خیر ہوگا آگے بھی خیر ہوگی انشاءاللہ اللہ ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے درشی پڑی اللہ میرا دل کر رہا ہے اے اعلیٰ حضرت کا ایک کلام کافی عرصہ ہوا کراچی میں نہیں پڑھا ابھی پچھلے دنوں پنجاب میں نے پڑھا تھا کراچی میں کافی عرصہ وہ نہیں پڑا دل کرتا ہے وہ کلام میں آپ کو سناؤں اعلی حضرت کہتے ہیں کہ راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں ہے, راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں, راہ عرفان سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں, اے مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں, مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر یہ سوایا ہے, یہ پونے دو ہے, یہ پونا ہے, ہوتا ہے نہیں ہوتا نا, مسلمان مسلمان ہوتا ہے, ہاں تقوی کے لحاظ سے الگ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن نفس مسلمان ہونے میں ایسا نہیں ہوتا یہ آدھا مسلمان ہے, یہ پونا ہے, سوائے جڑ, مسلمان مسلمان ہوتا ہے. گالا تک کہتے ہیں کہ ہوں مسلمان گرچہ ناقص بھی سگی کاملو, اے ہوں مسلمان گرچہ ناقص گی سگی اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کون ہے, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم کہتے ہیں سمندر اور نم کہتے ہیں قطرے, بھائی قطرہ ہو تب بھی پانی ہے, سمندر ہو تب بھی پانی ہے, اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی. ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سگی اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں دنا کے باب میں, اوحا الى عبده ما اوحا ما اوحا, بس وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی, وہاں تو کوئی اور تھا بھی نہیں. امام کہتے ہیں امام کہ غنچے ما اوحا کہ جو چٹکے دنا کے باب میں, اے بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محروم نہیں, بلبلے سدرہ تک اس کی بو سے بھی محروم نہیں, خبر ہی نہیں جو رمز کھلی اصل کی نہاں تمہارے لیے, آئے بلبلے سے تیرا اس کی بو سے بھی محرم نہیں. پتا ہے نا زمزم, یہ سوریانی زبان کا لفظ ہے زمزم, اس کا مطلب ہوتا ہے تھم تھم. ہوا یہ تھا کہ پانی کی تلاش میں بی حاجرہ دوڑ رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے ایک چشمہ نکلا, تو آپ نے اس ڈر سے کہ کہیں کہیں پانی ضائع نہ ہو جائے اور کہیں جذب نہ ہو جائے, تو آپ نے دائرہ کھینچا کہا زم زم, کہا زم زم تھم تھم, یہیں تک رہ جا. آقا جان فرماتے ہیں کہ بی حاجرہ اگر یہ نہ فرماتی یہ پانی پوری زمین پر پھیل جاتا ہے. تو یہ ہے مطلب تھم تھم. عربی کا لفظ ہے جم جم. ایک زم زم, ایک جم جم. اور جم جم کا مطلب ہوتا ہے کثیر کثیر. اور کثیر کوثر سے مشتق. اور حضور کو آتا ہوا انا اعطینا کل کوثر. اچھا کمال کی بات یہ ہے, ایک شعر ہے کہ ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں. ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں. صاحب کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں. یہ اعلیٰ رتبے کا شعر نہیں, یہ اعلیٰ رتبے کا شعر نہیں تھا, لیکن ایک موقع کے مناسب نے کہہ دیا کہ صاحب کوثر کا ہمسر صاحب زمزم نہیں. اب دیکھو ایک ہے تھم تھم کم کم اور ایک ہے جم جم. امام کہتے ہیں کہ اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ بے شک. اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم, اس میں جم جم ہے کہ پیش. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں. سورج نہ سورج ابھی تو نہیں ہے, لیکن بتاؤ اس کو سورج ہے کدھر. چلو میں آپ کو سکھاتا ہوں. چاند کو دیکھو, جب بھی چاند کو آپ دیکھو گے نا تو جو دائرہ ایسے نیچے کی طرف ہوگا نا اس کی سیدھ میں یوں سورج ہوگا. یہ جو دائرہ بن رہا نا اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج اس کی اس طرف ہے. سورج کہاں پر ہے ابھی, ابھی تو نیچے چلا گیا ہے لیکن ہے اس طرف. یہ چلے گا یا نکلے گا ایسا. یہ کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا یہ جو سورج ہے نا سورج اس کے اندر نم نہیں ہے, بلکہ نم کوئی آ جائے نا اس کے آگے تو اس کو بھاپ بنا کر اڑا دیتا. سورج کا پانی سے کیا لگا تعلق کیا؟ امام کہتے ہیں سنو امام کہ پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے. پنجائے مہر عرب ہے وہ جس سے دریا بہ گئے. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں. اچھا امی نبی گل امی جس کا ترجمہ ہوتا ہے نبیوں میں بے پڑے, یعنی حضور کو پڑھانے والا کوئی عام بندہ ہے ہی نہیں. حضور نے کسی کے آگے زانو تلامس دے نہیں کیے. دنیا کا کوئی بندہ حضور کا استاد نہیں ہے. تو پھر پڑھا کس نے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. کون پڑھا رہا؟ اللہ نے پڑھایا اپنے محبوب کو. ہاں اور کچھ جو ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ, امی کا ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ. ان پڑھ نہیں ہے, ان پڑھ نہیں ہے, بلکہ حضور پاک کو پڑھانے والے پڑھانے والا اللہ ہے. اور نبی جن امی, اور امی ہونے کی کئی اور بھی وجوہات ہیں. مکے میں رہنے والے کو بھی امی کہا جاتا ہے. اس کی اور بھی بڑی ڈیٹیلز ہیں جو اس وقت نہیں جاتا, لیکن یہ جو ترجمہ کرتے ہیں نا کہ معاذ اللہ کے حضور ان پڑھ تھے معاذ اللہ, یہ شدید غلطی پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. نبی ہیں نبیوں میں بے پڑے ہیں. امام نے کیا بات کی؟ قرآن سے استدلال کیا کہ ایسا امی کس لیے ہے منت کشے استاد ہو جریلا آئے نا پہلی وہی لے کر اقرا حضور ہمانا بقاری میں ایسے پڑھنے والا نہیں کچھ لوگ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں پر کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ترجمہ کرتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا نا نا میں ایسے پڑھنے والا نہیں تو جبریل نے حضور کو ایسے دونوں ہاتھوں سے بھیجا اوئے ہائے جبریل طاقت اپنے پر کے ایک حصے کا ہلکا حصہ اگر زمین پہ مارے دنیا الٹ جائے جبریل اور یوں حضور کو بھیج رہے ہیں چھوڑا کا اقرا مانا بخاری پھر بھیجا کا اقرا مانا بخاری یا اللہ تیرا معبود تو پڑھتا نہیں تو کہا ایسے کہو اقرا بسم ربک الذی خلق جب رب کا نام سنا تو کہا یہ تو اسی کا بھیجا ہوا اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں جب کوئی عالم استغراق میں ہو تو اس کو نکالنے کے لیے اس کو یوں تو بیٹھا تاکہ اس استغراق کے عالم سے نکلے حضور عالم استغراق میں تھے جب ان کو نکال دیتے انہیں کا ہوں انہیں کا پیغام لے کر آیا ہوں تو جبریل کے پڑھانے سے جو نہ پڑھے ایسا امی کس لیے منت کا شے استاد ہو کیا کفایت اس کو اقرا رب کل کیا کفایت اس کو اقرا رب کل شبنم کو فنا کی تعلیم پر توے خور سے ہے شبنم کہتی ہے سورج سے ایک نظر ڈالنا ایک نظر سورج کہتا ہے ڈال تو دوں گا لیکن رہے گی نہیں فنا ہو جائے گی بھاپ بن کے اڑ جائے گی تو بس ڈال میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک پر توے خور سے ہے شبنم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک تو سورج کا کام ہوتا ہے کہ شبنم کو بھاپ بنا کر اڑا دے کون سا سورج یہ سورج اور جو قیامت کے دن سورج ہوگا یہ شبنم کیا ہے یہ پھولوں کا رونا ہے یہ پھول کا گریا ہے اشک ہے تو سورج اس کو اڑا دیتا ہے ایسا ہے نا لیکن قیامت کے دن جب حضور پاک علیہ السلام ہم گناہگاروں کے لیے آنسو بہائیں گے تو پھر کیا کہ یہ اس کو جس کو اڑا دے گا اس کو بھاپ بنا کے اڑا دے گا امام کہتے سنو اوس مہر حشر پر پڑ جائے پیاسو تو صحیح حضور کے رونے سے اوس اس سورج پر پڑ جائے تو کوئی غلط بات نہیں یہ حق ہے کیوں اس گلے خندان کا رونا گریا شبنم اس گلے خندان کا رونا گریا شبنم ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بغار ہے انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں بغار وہ نہ تھا عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہو نہیں وہ نہ تھے عالم نہ تھا عالم ہے کہ نہیں مطلب وضو نہیں وہ نہ تھے عالم نہ تھا وہ نہ تھے تو عالم نہ تھا اور وہ نہ ہو تو عالم نہیں نا ابھی تو بہت کچھ ہے مطلب حضور ہیں ابھی سنو دو مشہور بادشاہ گزرے ہیں دنیا میں ایک جمشید اور ایک کیا قیصر یہ دو بادشاہوں کے نام ہوتے تھے, جو بھی بادشاہ بنتا تھا قیصر اور جمشید, یہ دو بڑے مشہور بادشاہ بنے. آلہ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سایہ دیواروں خاک دروں یا رب اور رضا, کیا چاہیے مجھے؟ حضور آپ کی دیوار کا سایہ ہو اور آپ کے در کی خاک ہو اور رضا. سایہ دیواروں خاک دروں یا رب اور رضا, خواہش دہن میں قیصر شوق تخت جو زندگی, خواہش دہن میں قیصر شوق تخت جو زندگی, حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ کو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو, ہر کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا او خوب بجھائی پیاسے, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو. بھیا ہمارے علاقے میں کچھ چھینٹے پڑے, وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو موسلا دھار ہوئی, تو چھینٹے میں اور موسلا دھار میں فرق ہے نا, ہے کہ نہیں؟ اب سنو, چھینٹا کہاں ملتا ہے اور موسلا دھار کی طرح ملتی ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو. امام کہتے ہیں کہ حاجیو یاد ہے کہ زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے, ہائے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو, ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو. کعبہ شریف سامنے ہونا تو پھر بندہ لپٹ جاتا, گھس جاتا اندر کہ میں بھی لپڑ جاؤں گلاف سے, لیکن وہی بات جب مدینے میں ہو تو سامنے جا لیا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا نا, دل تو بہت کرتا, حسرت رہ جاتی ہے نا. امام کہتے ہیں کہ دھوم دیکھی گئے در کعبہ پہ بے تابوں کی, اب ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو, حسرت کا تڑپنا دیکھو. پسلے پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد, یہ گویا کعبہ شمع ہے اور پھرنے والے پروانے. امام کہتے ہیں حاجیو یاد ہے, کچھ یاد ہے کہ یاد دلاؤں؟ امام کہتے ہیں یاد کرو کہ مثلے پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع جس شمع جس شمع کے گرد, اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں دیکھو. اپنی اس شمع کو پروانا یا خوب آنکھوں سے لگایا گئے غلاف کعبہ. ارے قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو, قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو. مکہ مکہ ہے, گناہ بھی کرنے کا, گناہ ایک تو لاکھ ہے, ثواب ایک کا لاکھ ضرور ہے, لیکن گناہ ہو جائے نا تو وہ بھی ایک کا ایک لاکھ ہے. ہاں شانے, یہ مکہ ہے, مکے کی جلال والی جگہ ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں جا کر بڑے بڑے متی فرما بردار, ان کا معاملہ کیسے ہوتا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ وہ متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا, جگر پانی ہو جاتا ہے. کس کا؟ وہ متیوں کا جگر خوف سے پانی پایا, پاموتی. اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچھلنا دیکھو, سیاہ کاروں پہ مچھلنا دیکھو, پاموتی. یہاں سیاہ کار, وہاں خوف سے پانی, اور یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ مچھلنا. اپنی خانہ حق کی تو زیاں, اللہ کا پہلا گھر روئے زمین پر, اللہ کا پہلا گھر خانہ اولی. ہائے ہائے, کہتے اولی خانہ حق کی تو زیاں دیکھی, اب تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اپنی خانہ حق کی تو زیاں دیکھی, پر آخری بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو, آخری بیت نبی کا بھی تجلہ دیکھو. جب بندہ جب عرفات کے میدان میں ہوتا ہے نا تو ادھر کعبے کو غسل دیا جاتا ہے, بندہ جب ہوتا ہے عرفات میں تو وہاں غلاف چینج ہوتا ہے, اور بندہ جب عرفات سے فارغ ہو کر, منا سے فارغ ہو کر, جمرات سے فارغ ہو کر پھر طواف زیارت کے لیے آتا ہے نا تو کعبے کو دیکھتا ہے نا, کعبہ ایسا چمک رہا ہوتا ہے نئی نویلی دلہن کی طرح. تو امام کہتے ہیں کہ زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا منا, زینت کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بنا, ٹھیک ہے نا. اب جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو, جلوہ فرما یہاں کونین کا دولہا دیکھو. میرے مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حکیم, ماں کی گود میں بندہ آ گیا, ماں کی آغوش میں آ گیا, حکیم کے اندر وہ مزہ ملتا تھا. حکیم کیا ہے؟ کعبے کا حصہ ہے, اس نے وہاں نماز پڑھی, اس نے عین کعبے کے اندر پڑھی, ہے کہ نہیں؟ آپ کا تاریخ پڑھیں کعبے کی کہ کتنی بار اس کو شہید کیا گیا, کتنی بار بنایا گیا, وہ کیوں بنایا گیا, کیوں شہید کیا گیا, پھر کس نے روکا؟ امام مالک نے. بس بہت ہو گیا, ہونا نہ کرو, ورنہ مسلمانوں کے دل سے کہیں اس کی عزت ختم نہ ہو. کیونکہ حضور کی خواہش یہ تھی کہ میں کعبہ اسی طرز پر لے آؤں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تھا, جس میں حتیم بھی شامل ہے. یہ حتیم وہ ہے. اب سنو, امام کہتے ہیں کہ مہرِ مادر کا مزہ دیتی تھی آغوش حتیم, میرے جا جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو، جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دیکھو۔ یہ روایت میں قیامت سے پہلے کعبہ شریف کو اٹھا لیا جائے، اور کعبہ شریف کو جب اٹھایا جا رہا ہوگا تو کعبہ دلہن کی طرح سجا ہوگا، ٹھیک، اور کعبے کو اٹھا کر مکے سے بیت المقدس لے جائیں گے۔ کہاں پہ؟ بیت المقدس۔ ہاں، آپ اگر نقشہ اٹھائیں گوگل میں چیک کریں تو مکے اور بیت المقدس کے بالکل بیچ میں مدینہ، سبحان اللہ، بالکل درمیان۔ تو روایت میں ہے کہ کعبہ کو جب لے کے جائیں گے تو کعبہ حضور کی مزار پر حاضری دے گا اور حضور کو سلام عرض کرے گا، حضور جواب بھی دیں گے، اور پھر حضور پوچھیں گے کعبہ بتا میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا، تو کعبہ عرض کرے گا میرے آقا آپ کا جو امتی میرے پاس آ گیا میں اسے کفایت کر جاؤں گا، کفیل انجاح، میں اسے کفایت کر جاؤں گا۔ پھر کعبہ کیا کہتا ہے؟ کعبے کا عقیدہ سن، کعبے کا عقیدہ سن، کعبہ کہے گا حضور جو امتی آپ کا میرے پاس آیا میں اسے کفایت کر جاؤں گا، اور آپ کا وہ امتی جو مجھ تک نہیں پہنچا اس کے لیے آپ کافی ہیں۔ پڑھو تفسیر مظہری، سورہ بقرہ کی تفسیر، قاری سنا اللہ پانی پتی لکھی روایت، کعبے کا عقیدہ اس کے لیے آپ کافی، نہیں سمجھے کیا ہے کہ نہیں؟ ذرا پڑھا بھی کرو، لکیری فقیر نہ بنا کرو۔ اب سنو اللہ تک کہتے ہیں کہ عرض حاجت میرا گا کعبہ کفیل انجا، عرض حاجت میرا گا کعبہ کفیل انجا، آؤ اب داد رسی شہ تبارے لیکن کیا کروں پھر کبھی صحیح۔ دیکھیں اہل عبادت کے لیے کیا ہوتا ہے، جمعہ مکہ میں کریں گے، اور جمعہ مکہ اہل عبادت جو ہوتا ہے جمعہ مکہ میں کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اہل محبت کی خدمت ہوا کرتی تھی، سمجھ میں آئی بات؟ اب کی بات نہیں، یہ اعلی حضرت کا کلام، یہ اس وقت کا جب وہاں اہل محبت کی خدمت ہوا کرتا، حکومت نہیں، کیا ہوا کرتی تھی؟ جی، اب سنو امام کہتے ہیں کہ جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید تو شنبہ دیکھو، مجرموں ایسا جوہر ہے کہ جس کے اندر یہ پیدا ہو جائے نا تو اس کو وہ سنائی دیتا ہے جو دوسروں کو سنائی نہیں دیتا، اس کو وہ دکھائی دیتا ہے جو دوسروں کو دکھائی نہیں دیتا، اسے وہ محسوس ہوتا ہے جو دوسروں کو محسوس نہیں ہوتا، اس کو خوشبو بھی ایسی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا، جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بتا، کچھ لیکن ہم تو گئے ہیں ہمیں تو نہیں آئی، تمہارا قصور ہے، عشق پیدا کر، جب عشق پیدا کرے گا تجھے بھی آئے گی۔ تو جو عشق والا ہوتا ہے نا اس کو بہت کچھ سمجھ میں آتا۔ اب اعلی حضرت عشق والے کہتے ہیں کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، ہمیں تو نہیں آ رہی آپ کو کیسے آتی، بولا عشق کر۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کے چلے، مینوں چلتے رہے کسی کو پتا نہ چلا یہ کرتا کس کا ہے، جیسے ہی پہنچے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، آپ کا مجھے یوسف کی بو آ رہی ہے. ان کو کیوں آئی؟ محبت اتنی تھی. ٹھیک ہے، جب محبت بڑھ جاتی ہے تو آتی ہے، اس طرح جب محبت بڑھتی ہے تو آوازیں بھی آتی ہیں، اور جب آواز آتی ہے تو عاشق کہہ بھی دیتا ہے کہ غار سے سلطان رضا، کعبے سے آتی وہ صدا. ہمیں تو نہیں آ رہی، آپ ہی بتائیں کیا کہہ رہا ہے. وہ پگلے کہہ رہا ہے میری آنکھوں سے میرے پیار دیکھا روزا دے دو، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اچھا ابھی ہے نہیں، ابھی تھا ابھی نہیں. گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا پہ کیا کیا ہوگا، کیا بغیر کیا پہ دستگیر ضرور. کب جو گرتے گرتے تیرا نام لے لیا ہوگا، جو گرتے گرتے کسے کہتے ہیں محبوب کی شان کیا ہوتی ہے تو پتہ چلنا ہے نا میدان میسج، محبوب کون ہوتا، محبوب کسے کہتے ہیں. سنو، دکھائی جائے گی وہ بھی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی خدا پاک کی چاہیں گے اگلے پچھلے خوشی، اور خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا، خدا پاک خوشی ان کی چاہتا ہوگا. آپ سنو سنو، کسی کے پاؤں کی بیڑی کاٹتے ہوں گے، کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، کسی طرف سے صدا آئے گی حضور نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا کسی کے پلے پہ ہوں گے وہ وقت وزن عمل اور کوئی امید سے مون کا تکرار ہوگا رسول اللہ تو کوئی تھام کے دام بچن گیا ہوگا تو کوئی تھام کے دام بچن گیا ہوگا کسی کو لے کے چلے گے فرشتے سوئے جہنم پھر پھر کے دیکھتا ہوگا شکستہ پاؤں میرے حال کی خبر کر دو کوئی کسی سے یہ رو رو کے کہہ رہا ہوگا پکڑ کے ہاتھ کوئی کھانے دل سنائے گا تو رو کے قدموں سے کوئی نپٹ گیا ہوگا سوکھی دکھا کر کوئی لبے کو سے جناب پاک کے قدموں پہ لوٹتا ہوگا کوئی قریب ترازو کوئی لبے کو سے مقامات ہیں نا یہ برابر برابر گلیوں میں نہیں ہوں گے جیسے کل میرا نیو کراچی میں تھا نا آج نور کراچی نیا سے پانچ دس منٹ ایسا نہیں بلکہ ان مقامات میں سینکڑوں سال کی مسافت ہوگی سینکڑوں سال کی مسافت کہاں میزان کہاں پل صراط کہاں حوض کوثر اور کوئی حضور کو یہاں پکار کوئی ادھر پکار کوئی ادھر پکار امام کے ایک بھائی کہتے ہیں کہ کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوسر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا بلا رہا ہے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے مقام فاصلوں پر کام مختلف اتنے وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا کہیں گے اور نبی ادھب بلا بھائی کسی اور کے پاس جاؤ نفسی کہیں ایسا نہ ہو تمہاری بات کرنے جاؤں میری پکڑ ہو جائے اس معاملے میں میری پکڑ نہ ہو جائے نہیں اس معاملے میں میری پکڑ نہ ہو جائے اذ ابو الى غیری نفسی سارے انبیاء کہیں گے اذ ابو الى غیری نفسی کہیں گے اور نبی اذ ابو الى غیری اور میرے تیرے حضور کے لب پر انا لا میں بات کرتا ہوں رب اس کو کوئی نہ کھلوا سکتا، وہ زنجیر ہلا دے ہیں میرے حضور ایک لب پر ہوگا. اور سن غلام ان کی عنایت سے چین میں ہوں گے، اور عدو حضور کا فت میں مبتلا ہوگا، عدو حضور کا پس میں مبتلا ہوگا. میں ان کے در کا بھکاری ہوں. بڑے مان سے کہو نا یار، ایسا کیا بات ہے؟ میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے. اگر بھکاری بھی ہوں تو فضل مولا ہے یہ، میری کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. میں ان کے در کا بھکاری ہوں، بھکاری ہوں، بھکاری ہوں فضل مولا سے. حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا. ایک میں کلام وہی پڑھ جا رہا ہوں جو آپ نے فرمائش کی ہے، صرف میں نے اپنی پسند کا ایک کلام پڑھا، معاف کیجیے گا، دو پڑھ لیے. ایک تو میں نے وہ سلطان بہو کو میں نے پڑھ لیا، وہ مجھے دل بہت سے پڑھنے کا پڑھ لیا. ایک میں نے وہ اعلیٰ حضرت کلام اپنی مرضی سے پڑھ لیا، باقی آپ ہی کے مرضی کے پروگرام چل رہے ہیں اور اچھے اچھے کلام ہیں. لیکن میں نے کل کہا، اب آتے ہی کہنا کہ یار طبیعت میری آج اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، تو میں آپ کو زیادہ محظوظ نہیں کر پاؤں گا، میں وعدہ چاہتا ہوں. اللہ اکبر. حاجی صاحب کے لیے خصوصی طور پہ ایک سبحان اللہ، اور دعا کہ اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اچھا اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ نارمل سی روٹین ہوتی ہے، کبھی انسان ظاہر ہے کہ موسم ہے، کئی چیزیں ہوتی ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے، نظریں ہوتی ہیں. تو کوئی بات نہیں، ہم بھی تو کسی کی نظروں میں ہی ہیں نا. تو انسان کو اتنی ہی مصیبت پہنچتی ہے جتنی اس کے مقدر میں، بس اس سے زیادہ نہیں. لیکن چونکہ ابھی موسم بدل رہا ہے نا، گرمی، اب ہوا رکی ہوئی ہے، اب ہمارا دل تو کرتا ہے کہ ہوا چلے لیکن نہیں چل رہی، کیا کرے. ہاں میرے آقا سبحان اللہ طبع اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خیرام، ہوائیں بھی ویسے چلتی جیسے حضور کی طبیعت چاہتے ہیں، تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام، اور وہ دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا. تو خیر ہوا بند ہے، تو اس پر مجھے شعر آ رہا ہے یاد. ہاں بند گئی تیری ہوا، خشک ساوا ہو گیا، کھل گیا گیسو تیرا، رحمت کا بادل گر گیا. ہوا بند ہونا، ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا تب بارش آتی ہے نا. اگر ظاہر ہوا کا دباؤ کم ہو جائے گا نا تو بادل رہیں گے ایک جگہ پر، اگر ہوا چلتی رہی تو لے گئے وہ گئے. تو جب ہوا کا دباؤ کم ہوتا ہے نا ہر طرف سے بالکل، تو وہاں پھر بارش ہوتی ہے اگر اگر بادل ہوں تو، اور اگر حکم رب بھی ہو تو. بہرحال کلام پیش کر لیتا ہوں کہ باغ جنت میں او کدھر شاہ کدھر، ہاں باغ جنت میں نرالی چمن میرا بھی چمنا رائی ہے، جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے، کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار ان کے گیسو نہیں یہ تو رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں آئے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی اک جائی ہے، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی اک جائی ہے، اشاروں سے تو قبلے بدل جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں، ارے حضور کا دیکھنا کیسا ہے کہ اللہ فرما رہے ہم دیکھ رہے ہیں، ان قریب ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری رضا ہے، ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی، حضور کا نماز نہیں خیال آیا کہ قبلہ اب کعبہ ہونا چاہیے، مابو ہونی پھر ایسا نہیں کہ نماز ہو جائے پھر نا، ابھی خیال آیا کہ اب قبلہ کعبے کو ہونا چاہیے، ابھی پھر تو رکو قبلے کی طرف، تو حضور کے ابرو اس کے اشاروں سے تو قبلے بدلتے ہیں، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی اک جائی، اس سے آگے ہے عالمانہ، اس سے آگے ہے عارفانہ، وہاں تو گیا نہیں ورنہ پتا تھا دو قبلوں کی یکجائی کس کو کہتے ہیں، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی، ان کے ابرو نہیں تو قبلوں کی یکجائی، سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، دیکھو حال بگڑا ہے تو بیمار کی وہ حال بگڑا ہے تو دیکھیں، اگر دیکھیں جاں بخشیے لب کو تو کہیں خضر و مسیح، دیکھیں جاں بخشیے لب کو تو کہیں خضر و مسیح، اکتوبر کوئی اگر ایسی مسیحائی ہو، سر والی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنوائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنوائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنوائی ہے، جس کے آنکھوں کے تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے، ولكن اللہ روا حسین تیری ادا پسند آئی ہے، ایوہ حسین سے اس کو پسند آئی ہے تیری ادا اس کو پسند آئی حسین تیری ادا اس کو پسند آئی حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے حسین تیری ادا اس کو پسند آئی ہے چشمے عالم تیرے جنموں میں یہ عالم ہے کہ چشمے عالم تابِ دیدار نہیں پھر بھی تمنا تابِ دیدار نہیں پھر بھی تمنا دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جان لینے کو دلہن بن کے تزا ادخلی فی عبادی عبادی پہلے ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی تیرے قدموں کا تبرک یا بیضائے کلیم تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی تیرے ہاتھوں کا دیا فضل مسیحائی آپ آئے تو منور ہوئی جہالت کا دور تھا عرب میں کیسی جہالت تھی اچھا ایک بات بتاؤں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے کہتے ہیں بنی اسرائیل اور آپ دیکھیں اس میں ایک لڑی ہے انبیاء اور ایک وقت میں کئی کئی نبی اور تہذیب اور تمدن کا بھی عالم لڑا ہے ایک سلسلہ ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر حضور تک عرب میں کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا امام کہتے ہیں سارے چمکیلے اجنوں میں جمکا دیے سارے چمکیلے اجنوں میں چمکا دیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اب جہالت کا دور دورہ تھا, اس قدر جہالت تھی کہ میں جہالت گنوانے جاؤں تو ٹائم لگ جائے. مختصر یہ ہے کہ کعبے کی حالت کیا کر دی گئی, کعبے کو بت خانہ کر دیا, 360 بت رکھے تھے اور مرد اور برہنہ ہو کر اس کے گرد گھومتے تالیاں بجاتے. یہ تھی حالت. اور میرے آقا جیسے تشریف لائے آپ تو منار ہوئی اندھی آنکھیں, آپ کی خاک قدم سرمائے بھی نہ, آپ کی خاک قدم سرمائے بھی نہ. چشمے بے خواب کے صدقے میں بیدار نصیب. ہمارے لیے رمائے کرتے رو رو رو, چشمے میں خواب کے صدقے میں گئے بیدار نصیب, آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے, آپ جاگے تو ہمیں چین کی نیند آئی ہے. خدا کی رحمت نہ امید ہو تمہیں مجھدا کے خدا کی رحمت, ان محشر میں تمہارے ہی لیے لائی غیرت والا. یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا, ایک صحابی تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ہے نا بڑا غیرت والا ہے. پھر کہا سن صحابی, تو سے زیادہ غیرت والا میں ہوں. پھر کہا سن, سب سے بڑا غیرت والا اللہ. اللہ نے محبوب کو 70,000 پردوں میں بھیجا ہے. کتنے؟ 70,000. ہاں ابھی پردے اٹھے نہیں ہیں, ابھی پردے اٹھے نہیں, اور فرش سے عرش تک ایک دھوپ ہے اللہ. فرش سے عرش تک ایک دھوپ ہے اللہ اللہ, اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبا ہے, اور ابھی سینکڑوں جہاں تاپ جہان کو جگمگ جگمگ کر دینے والا. ابھی پردے اٹھے نہیں, اے حسن حسن جگہ تاپ کے صدقے جاؤں. اچھا جہاں تاپ کا معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ وہ حسن جس کی جہاں تاپ لا سکے. ہاں جی ایسا ہو کہ جہاں اس کی تاب لا سکے اس جلوے کا عالم. اے حسن اس نے جگہ تاب کے صدقے جاؤں, ذرے ذرے سے آیا جلوے زیبائی حاکم بیٹے ہمارے غوث اعظم, میرا ولیوں کے امام دے دعا دو پنچتن پاک کے نام میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنچتن پاک کے نام نے جھولی گئی ہے نائی پڑی دیر سے ڈالو نظر کر سرکار ڈالو نظر کر سرکار ڈالو نظر کر سرکار اپنے مکتوں پر نراس ہے لگائی بڑی دیر سے آس ہے لگائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کر ڈالو نظر کر سرکار اپنے بختوں پر ایک بار ہم نے محفل گل سجائی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج لگے گی لاج لگے لچ پال لچ پال لچ پال کرم اب تک تو لچ پال کرم اب کر دو لچ پال کرم اب کر دو اب تو کی جھولی بھر دو بھر تو پیاسا میرا انجل دھرنی کر سے سر بیرو بھر دو پیاسا میرا انجل مشکل جبھی سر پر آئی رحمت آنے آئی مشکل جبھی سر پر آئی تیری رحمت آنے آئی جب شب کہ نگار خواہی آمد سر من فی دائرہ ہے کہ سوار خواہی آمد ہم آہوان سہرا سر خود دبر با امید کے روزے بشکار خواہی آمد بابلا بم رسیدہ جانم تو بیا کہ زندہ مانم بس ازاں کے من مانم بچے کار خواہی آمد کشش کے عشق دارت نہ گزار دت بدی سان با جنازہ گل میں آئی با مزار خواہی آمد خسرا خسرا اسے بار کاگیا مت سید اسلم غزالی سلمہ المتعالی، تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے آج یاد دلایا تھا کہ ان کی زوجہ مرحومہ کے انتقال کو آج تقریباً 5 سال مکمل ہوئے. اللہ شمع صدیقی کی بے حساب بخشش فرمائے. انہوں نے کچھ کلام کے لیے کہا، جہاں ہو سکے تو کوئی کلام پڑھ دیجیے گا. اتفاق کہیے کہ مجھے آج ایک کلام پڑھنا تھا اور میں بالکل موڈ میں تھا اس کلام کے پڑھنے کا. کلام نیا تھا لیکن میں اس بات سے موبائل ہی بلایا تو اس میں رہ گیا تو میں پڑھ نہیں سکا. لیکن یہ کہ آپ کی زوجہ مرحومہ کے لیے ہماری دعائیں ہمیشہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور قیامت کے دن جنت میں آپ کو اکٹھا فرمائیں. آمین سم آمین. بھائیو، پڑھنے میں، سننے میں، سنانے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو اللہ کے حضور آپ کو گواہ بنا کر رجوع کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ میری اور آپ کی بھی حساب کوشش فرمائے. اللہ ہماری زبانوں کو لغزشوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی صحیح ثنا خوانی کے لیے اچھی صحت نصیب فرمائے اور اللہ ہر بیمار کو شفا دے. جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں اس سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ نصیب فرمائے. جو بیمار ہیں ان کی شفا. ہمارے ڈرائیور ہیں، ان کی بچی 1 سال کی ہے، ان کے دل میں سوراخ کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرما اور اس بچی کو شفا دے، اس کے حق میں بہتر کر دے گا. ہر ایک کے بچوں کی خوشیاں والدین کو دیکھنا نصیب فرما دے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے دعا کیجئے کہ ہمارے قبلہ صاحب کو جو بھی بیماری پچھلے دنوں رہی اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو اسی طرح سے شفا کاملہ عطا کرے اور ان کو حسد سے، حاسدین سے بچائے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے قلوب کو منور کرنے کی توفیق اسی طرح سے دیتا رہے. میں چند چیزیں کرنا چاہتا ہوں. قادری فاؤنڈیشن کی جانب سے قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری محفل میں آتے ہیں. یہ ہماری 67ویں محفل تھی. سال کی ہمارے والدین کے وقت سے 1951 سے چل رہی نہیں حاضر تو بہرحال یہ 16-17 سال سے ہم بھی برابر یہاں پر کر رہے ہیں. تو میں چند چیزیں ہیں یہاں پر جو ہم ہمیشہ ہمارا ایک وتیرا رہا ہے. ایک تو یہ کہ اجرا کے بہت سی رکھی ہوئی تھی, ہم کیونکہ مصروف رہے اور وہ ہم نہ کر سکے, وہ انشاءاللہ ہم ابھی کریں گے. اور کیرلا کا کیونکہ وقت ہم زیادہ نہیں لینا چاہتے, تو میں ایک ہم نے ایوارڈ جو ہم محبوب بھائی کے لیے دیا تھا پچھلے سال, آپ نے دیا تھا آپ کے ہاتھوں سے, تو وہ کیونکہ انہوں نے دیے, میں نے یہ ایوارڈ غوث اعظم ایوارڈ اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے اس مرتبہ. تو یہ ہم آپ کا ایک بہت ہی بچہ, بہت ہی قریبی علی رضا اویسی, اور علی رضا اویسی یہاں پر ابھی مدینے سے پچھلے ہفتے ہی وہ واپسی اس کی ہوئی ہے, تو ہم نے یہ ایوارڈ اس کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. علی رضا اویسی آ جائیں. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی اعلان ہے, یہ بچہ ہمارے ساتھ میں 4-5 سال سے مدینے میں جاتا ہے برابر, اچھا دوسرا یہ بزم غوثیہ کی جانب سے قبلہ کو اللہ تعالی صحت والی زندگی عطا کرے. اچھا آپ ایک اور ہمارا اعلان ہے جو ہم نے تھوڑا سا تبدیل کیا ہے, اس بار ہم عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں, پچھلی مرتبہ بھی ہم نے پروگرام میں عمرے کا ٹکٹ دیا تھا, اس مرتبہ ہم ایک عمرے کا ٹکٹ کا پھر ہم نے اعلان کیا ہے. اصل میں میں قرآن دازی یا اس کا اس لیے قائل نہیں ہوں کہ ہم چندے لے کر یہ کام نہیں کرتے, ہم ذاتی حیثیت میں یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہم نے ہم کسی کو بھی تو ہم نے آپ کے سوچا ہم نے آپ کے سوچا یہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کی جو مسجد ہے ہماری, اس کے امام صاحب ہیں علامہ خلیل الرحمان صاحب, ہم ان کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. اگر قبلہ ہیں یہاں, کیونکہ ان کو صبح اپنا اسکول بھی جانا ہوتا ہے پڑھانا ہوتا ہے, علامہ صاحب آ جائیں, اگر ہیں تو آ جائیں جلدی سے آ جائیں. چلے چلے بہرحال یہ مدینہ شریف کا ٹکٹ ہے ان کے لیے. پچھلے مرتبہ فضل الرحمان خطیب و امام جامع مسجد محمدی, مولانا فضل الرحمان خطیب و امام جامع مسجد محمدی کے لیے قادری فاؤنڈیشن پاکستان کراچی کی طرف سے مدینہ منورہ کا ٹکٹ پیش کیا جا رہا ہے. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اس کی برکت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. جی نقیب میں بڑے مصطفیٰ جانِ رحمت تیلا کو سلام, شمعِ بزمِ ہدایت تیلا کو سلام, جس سوانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت تیرا ہو سلام, پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت تیرا ہو سلام, جس طرف اٹھ گئی دم میں دم جس طرف اٹھ گئی دم میں دم دم آ گیا, اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام کو پا ونوں پا جلوائے شان قدرت تیرا ہو سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت لا تو سلام والسلام والسلام علیکم رسول اللہ والا علیکم صحابہ یا حبیب اللہ. صلی وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد بنور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. تمام حضرات توجہ کے ساتھ دعا کریں, یہ پوری محفل کا مقصد ہے. میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں, باتیں نہیں کر رہے ہیں, خصوصیت کے ساتھ, دل کے ساتھ. یہ وہ مقبول محفلیں ہیں کہ جن پر حضور کی خصوصی نگاہ عنایت ہوتی ہے. پروردگار اس مقبول محفل کے صدقے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم اس مقبول محفل کے صدقے ہماری, ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. ہمارے برکت قادری بھائی اور ان کے تمام گھر والوں کے لیے دعا فرما. اللہ پاک سب کو صحت عافیت تندرستی عطا فرما. حاسدین کے حسد سے, منافقین کی نفرت سے, شرنگیدوں کی شرنگیدی سے محفوظ و معمون فرما. سرکش اور شریر جنات کی شرارت اور مداخلت سے بھی انہیں محفوظ و معمون فرما. یا اللہ ان کے روزگار میں, کاروبار میں, مال و منال میں, قادری میڈیکل سینٹر میں, اسپتال میں خوب برکتیں عطا فرما. جتنے حاضرین تشریف لائے مولا کریم, تمام آنے والے تیری بارگاہ میں کھڑے ہیں, ہاتھ پھیلائے ہوئے تیرے محبوب کے صدقے کی خیرات مانگ رہے ہیں. پروردگار ہر کسی کی جائز حاجت کو پورا فرما, ہر کسی کی مراد کو پورا فرما دے, ہر کسی کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. اسٹیج پر موجود ہمارے تمام علماء اکرام, پیران الزام حضرت علامہ مولانا حافظ اکرام حسین قادری صاحب کے لیے بھی دعا فرما. اللہ پاک ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان کے والد گرامی, میرے استاد گرامی حضرت علامہ حافظ قاری صدیق قادری صاحب دامت برکات العالیہ کو عمر خضری عطا فرما. یہ میرے استاد قاری صدیق صاحب کے بیٹے ہیں, میں ان کے والد کا شاگرد ہوں, یہ مجھے اعزاز حاصل ہے الحمدللہ. اور قاری صدیق صاحب کے پاس ایک زمانے تک ہم پڑھتے رہے اور پٹتے رہے لیکن ہم سدھر نہیں سکے, یہ ماشاءاللہ سدھر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, علم میں برکت عطا فرمائے اور ان پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے. ہمارے پیر سید اسد اللہ جنیدی صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ پاک ان کو دین دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے. ان کے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرمائے. ان کے تمام پیران الزام کی بخشش و مغفرت فرمائے. مولا کریم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. عامر اللہ قادری بھائی کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائے. اللہ پاک انہیں بھی خیر و برکت سے مالا مال فرمائے. اسٹیج پر جتنے بھی ہمارے معززین موجود ہیں پروردگار سب کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائے. اور آخری دعا میری یہ ہے کہ پروردگار جیسے یہاں محفل نعت میں تو نے ہم سب کو جمع کیا, اسی طرح کل بروز قیامت بھی یوم حشر حضور کی بارگاہ میں نعت خوانی میں ہم سب کو جمع فرما دے. اور خصوصی طور پہ ہم سب کو مدینہ پاک کی جلدی جلدی حاضری نصیب فرمائے. برکت بھائی کے جتنی بھی اولادیں ان سب کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائے. انجینئر وقار صاحب کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ پاک ان کو دین دگنی رات میں ترقی عطا فرمائے. حجاج اکرام جو پرائیویٹ والے پریشان ہیں, پرائیویٹ حجاج, ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, اے آسمان والے پروردگار, اے زمین اور آسمان کے مالک الملک, اے ساری کائنات کے پالنے والے, ان پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے. کعبے اور گنبد غزرہ کی زیارت کے راستے آسان فرما دے. حجاج اکرام کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. ہمارے پید مدینہ نعت کونسل کے چیئرمین الحاج شاہ رخ قادری صاحب ہمارے درمیان ہیں, پروردگار ان کو بھی برکتیں عطا فرما. بہت ہی نائس آدمی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم. یہ ہمارے عامر اللہ بھائی بھی موجود ہیں, نعت آداب نعت فیڈریشن کے صدر ہیں. دعا فرمائے اللہ پاک انہیں بھی خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ عاشقان مصطفیٰ کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے, پروردگار ہر عاشق رسول پر اپنے محبوب کی نالین کی خیرات فرما دے, رحمتیں عطا فرما دے, نعمتیں عطا فرما دے, برکتیں عطا فرما دے, دنیا کی ہر آفت سے انہیں نجات عطا فرما دے, عشق محمدی کا جام پہنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وعلى بيته اجمعين اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول اپنا شرف دعا سے ہے باقی رہا قبول یہ جانے ان کے ہاتھ میں کنجی اثر کی جن سے مشکور ہوں گے انہوں نے شرکت فرمائی اپنا ٹائم دیا لنگر کا وافر مقدار میں انتظام ہے لنگر کا انتظام ہے آپ لوگ تناول کر کے جائیں پانچ پانچ سات سات لوگوں کا حلقہ بنا لیں لنگر کا انتظام ہے